vitamine. Hazırlayan ve sunan Deniz Özen Başaran. Kardeş türkülerle merhabamızı verdik. Güne sevgili dinleyenler, ben Leyla oldum, Mecnun oldum dedi kardeş türküler Yandı Bağrım isimli türküyle. Evet, merhabalar, sesimizin ulaştığı herkese günaydınlar diyelim. Radyo Havan'dasınız ve C vitamini şu an itibariyle başladı. Yine güzel şarkılar ve türkülerden oluşan bir listemiz var. Önce hava durumunu aktaralım, ardından da gündeme geçeceğiz. Efendim, bugün 14 Şubat 2013 Perşembe. 14 Şubat deyince artık 7'den 70'e herkesin aklına tek bir şey geliyor: Sevgililer Günü. Dolayısıyla Sevgililer Gününüz kutlu olsun diyelim ve hava durumuna geçelim. Bugün hava nasıl derseniz, yapılan son değerlendirmeler meteorolojinin sitesinde yer bulmuş. Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu olduğu belirtilmiş. Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun güney ve batısı, Batı Karadeniz'in batısıyla Mersin, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Yozgat, Nevşehir, Kırşehir, Çorum ve Amasya çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı Marmara'nın batısı Bursa ve KYG'de 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Uyarılar yine kuvvetli yağış uyarısı var. Yağışların İzmir ve Aydın'ın kıyı ilçeleriyle Muğla ve Antalya çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bölgemizde ise parçalı ve çok bulutlu sevgili dinleyenler. Akşam saatlerinden itibaren sağanak yağış gözüküyor İstanbul'da özellikle. Haberiniz ola 11 derece. Fena değil hava sıcaklığı, aslında çok soğuk değil ama hafta sonu için yağışlı bir hafta sonu gözüküyor galiba. Şimdiden programı olanlar önlemlerini alsınlar diyelim. Bugün listemiz daha çok aşk üzerine, fark ettiğiniz üzere. Kardeş türkülerle başladık. Murat Anmungan sözlerinden oluşan albüm, yani Murat Anmungan şarkıları albümünden Nükhet Duru seslendiriyor. Aşk Yeniden. Radyo Hava. Rüzgarlı bir akşam vakti aşk yeniden, karanlıkta bir gül açarken aşk yeniden, ürperen sahiller gibi aşk yeniden, kumsalların deliliği aşk yeniden, bir masal gibi gülümserken gözlerim doluyor aşkımın şiddetinden, ağlamak istiyorum. Yıldızlar tutuşurken gecelerin şehvetinden, kendimden taşıyorum. Akdeniz'in tozu gibi aşk yeniden, rüzgarlı bir akşam vakti aşk yeniden, karanlıkta bir gül açarken aşk yeniden, bitti artık bu son derken aşk yeniden, aynı sularda yüzerken aşk yeniden, rüya gibi bir yaz geçerken şiddetinden ağlamak istiyorum. Yıldızlar tutuşurken gecelerin şehvetinden, kendimden taşıyorum. Aşk yeniden, unutulmuş yemin gibi aşk yeniden, hem tanıdım hem yepyeni aşk yeniden, kendini yarattı kendinden. Aşk Yeniden dedi, Nükhet Duru'dan dinledik sevgili dinleyenler. 14 Şubat'ta Hediye Alma, Dans Et, Dans Devrimdir başlıklı yazıyı sizlerle paylaşacağım. 14 Şubat ne kadar herkesçe sevgililer günü olarak algılansa da diyor, öte yandan birçok günü içinde barındırır diyor. İsterseniz yazıyı aktaralım. 1 milyar kadının dans etmesi devrimdir çünkü. 14 Şubat yaklaşırken herkesteki anlamı sevgililer günü olsa da aslında bugün birçok şeyi de içinde barındırıyor. Örneğin dünya öykü günüdür de aynı zamanda ve 14 Şubat tüm dünyada Kürk karşıtı eylem günüdür de aynı zamanda ve bu yıl bir kadın devrimine de imza atacak 14 Şubat. Nasıl mı? Sınır ötesi bir birliktelik oluşturan kadınlar 14 Şubat'ta şiddete karşı tüm dünyada aynı hareketin içerisinde dans ederek tepkisini koyacak. 1 milyar kadının aynı anda dans etmesi devrim değildir de nedir? Bu dünya kadınların ayaklanmasıdır, hem de 14 Şubat Sevgililer Günü'nde. Kadınlar bugün de bulundukları yerde hediye almak yerine dans edecek, dans ederek ayaklanacak. Ayaklanmanın nedeni kadına yönelik şiddet. 1 milyar kadına ulaşmayı hedefleyen kampanya One Billion Rising adıyla yürütülüyor. Bir yıldır süren bir hareket aslında. Somali'de flash moblar, Hindistan'da ralliler, Filipinler, Lübnan, İskoçya ve Bangladeş'teki eylemler, Meksika'da insan ticaretine karşı düzenlenen yürüyüşler, İtalya'da 50 farklı şehirde gerçekleşen etkinlikler, Afganistan'da dans ve müziğin olmadığı ama insanların seslerini yükselttiği protestolar kampanya kapsamında yapılanlara sadece birkaç örnek sevgili dinleyenler. Yeryüzünde her 3 kadından biri şiddet görüyor çünkü. Dünya çapında 1 milyar kadının şiddet görmesini izlemek istemediğimiz için 14 Şubat 2013'te sınır ötesi bir birliktelikle tüm yeryüzünde kadına şiddete karşı dans ederek ayaklanıyoruz, baş kaldırıyoruz diyor bu hareketin öncüleri. 14 Şubat Aziz Valentin'den dolayı kutsal bir gün olarak kabul edilen Sevgililer Günü'nün zaman içinde ticarileşmesi, bugünün asıl çıkış noktası olan sevgi temasını herkese hatırlatmak amacıyla böyle bir etkinliğe imza atıyorlar. Adına One Billion Rising denilen bu hareketin çıkış noktası uluslararası bir organizasyon olan V-Day. Eva Ensler 15 yıl önce Kongo, Bukavu'daki City of Joy kapsamında şiddet gören kadınlara yardım için çalışırken, kadınlara şiddete karşı evrensel bir aktivist hareket oluşturmaya karar veriyorlar. V-Day fikri böylece ortaya çıkıyor. Bir yıl önce de V-Day'i de aşacak kadar büyük ve farkındalık yaratacak bir kampanya başlatmak gerektiğini düşünüyor ve V-Day'in 15. yılı olan 14 Şubat 2013'te tüm kadınların dans etmesi amacıyla One Billion Rising hareketini başlatıyor. Ensler hareketi sınıf, sosyal grup ya da dini öğeleri aşan bir organizasyon, devasa bir feminist tsunami olarak tanımlamış. Pakistan'da 14 yaşındaki Malala Yousafzai'nin kızların eğitim görmesini savunurken başından vurulması, Ohio'da bir partide 16 yaşında bir öğrenciye bir lisenin futbol takımı oyuncularının uyuşturucu vererek defalarca tecavüz etmeleri ve Delhi'de genç bir kızın otobüste vahşi bir çete tarafından tecavüz edilip öldürülmesi. Tüm bu ve benzeri şiddet olayları One Billion Rising'in tetikleyen unsurlardan. Tabii kampanyanın siyasi hedefleri de var ve bunun için de çalışmalar yapılmakta dünya çapında. Ve bu hareketin Türkiye ayağı, Türkiye'de neler olacak bugün? Hareketin Türkiye koordinatörü olan İzmir Tanıtım Derneği Başkanı ve sunucu Hakan Doğanay 2012'nin Ekim ayında hareketin haberini yabancı bir televizyon kanalında izlerken ülkemizde yapılıp yapılmadığını merak etmiş, internet üzerindeki araştırmasıyla da henüz Türkiye'nin örgütlenen 160 ülke arasında olmadığını ve hiç event açılmadığını görmüş. Bunun üzerine V-Day organizasyonuyla irtibata geçip bir event oluşturmuşlar. Başta İzmir'de düşündükleri çalışmalar duyurularla Türkiye geneline yayılmış. Doğanay bu hareketi bir yükseliş, bir baş kaldırı, bir grev, bir uyanış olarak tanımlıyor. Dileğinin amacından saptırılmaması olduğunu vurgulayan Doğanay, bu hareketle bir dans gösteri değil, eylem diyor. Bu bir insanlık hareketi ve kadınlardan ziyade keşke erkekler daha fazla bu eylemin içinde olabilseler diyen Doğanay, herkese büyük gün olan 14 Şubat Perşembe günü Konak Meydanı'nda tarihi Saat Kulesi önündeki alanda eyleme bekliyor diyor yazı. Ve İstanbul'da düzenlenecek 4 etkinlik. İstanbul One Billion Rising platformu çatısı altında buluşuyor. Platformun gönüllü organizatörlerinden Deniz Soydan, etkinliğin İstanbul ayağına 10 bin kişinin katılması hedefleniyor. İstanbul'daki etkinlikte dünya genelindeki ortak dans koreografisinin yanı sıra İstanbul'daki danslarda Kafkas, Anadolu'dan halk oyunları, modern ve Latin danslar da olacak. Festival havasında geçmesi planlanıyor günün. Beşiktaş'ta başlayıp Kadıköy Meydanı, Haydarpaşa İskelesi ve Cafer Ağa Spor Salonu'nda son bulacak sevgili dinleyenler. Dilerseniz hemen kısaca tüm şehirlerdeki programı da aktaralım. İstanbul Beşiktaş Barbaros Meydanı'nda saat 13'te buluşulacak. Bakıyorum Haydarpaşa Garı'nda saat 14'te, Kadıköy İskelesi'nde 19'da, Cafer Ağa Spor Salonu'nda 20.30'da. Ankara'da Kuğulu Park'ta 10, Kızılay Karanfil Sokak'ta 12, İzmir Konak Meydanı Saat Kulesi önü 12, Cumhuriyet Meydanı 14.30, Eskişehir Bodrum diye devam ediyor. Eskişehir'de Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde saat 14'te, Bodrum'da ise Bodrum Belediye Meydanı'nda saat 12'de buluşulacakmış. Evet, bugün kadınlar bu şekilde dans ederek eylem yapacaklar sevgili dinleyenler. 14 Şubat'a bir de tersten bakmak lazım pencerenin bu tarafından. Bakalım süreç nasıl gelişecek? Elbette haber bültenlerimizde sizlere aktaracağız. Ama galiba son dönemin çıkan albümlerinden en aşk ya da sevgi denilince en güzel şarkılarından bir tanesini Hüsnü Arkan yorumladı. Bir Sentezer'le birlikte hoş geldin dediler. Dilerseniz bununla devam edelim. Bugün Dindim. vaktimiz varken. Hoş geldin dedi. Birsen Tezer ve Hüsnü Arkan birlikte seslendirdiler. Gündeme geçiyoruz sevgili dinleyenler. Dün ana haber bültenimizde de sizlerle paylaşmıştık. Öneri bomba öldürmedi. Bugün gazetelerde yer bulmuş. Aynı zamanda haber sitelerinde. Diyarbakır'da pazar günkü gösteride polise atmak istediği el bombasının patlaması sonucu öldüğü öne sürülen Şahin Öner'in otopsi raporunda ölümün patlayıcı maddeden olmadığı ifadeleri yer aldı. Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirilişinin yıl dönümü nedeniyle düzenlenen protesto gösterisinde yaşamını yitiren ve elinde bomba patladığı açıklanmasına rağmen daha sonra panzer tarafından ezildiği iddiası ortaya atılan 19 yaşındaki Şahin Öner'le ilgili ön otopsi raporunda Şahin'in kaburga kemiklerinin kırık olduğu yüz bölümünde sıyrık ve parçalanmanın bulunduğu belirtildi. Bu da yine Diyarbakır'da şehitlik semtinde gösteri yapan grubun içinde bulunan Şahin Öner'in ölümüne dair sır perdesi aralandı başlığıyla yer bulmuş bugünkü gazetelerde. Bunun dışında 60 kişinin ifadesi alındı. Reyhanlı ilçesindeki Cilve Gözü sınır kapısında 4'ü Türk, 14 kişinin yaşamını yitirdiği, 25 kişinin yaralandığı patlamayla ilgili soruşturma devam ediyor sevgili dinleyenler. Reyhanlı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında emniyet, jandarma, istihbarat ve gümrük ekipleri koordineli olarak çalışıyorlar. Patlamayla ilgili olarak aralarında gümrük çalışanları, görgü tanıkları ve yaralıların da olduğu 60'a yakın kişinin ifadesinin alındığı öğrenildi. Ve son 50 yılın en büyük altın alımı diyor yine haber siteleri. Dünya Merkez Bankaları geçtiğimiz yıl yaklaşık son 50 yılın en büyük altın alımını gerçekleştirmiş. Dünya Altın Konseyi rakamlarına göre Dünya Merkez Bankaları 2012 yılında 1964'ten bu yana en büyük altın alımını yapmış sevgili dinleyenler. Evet, aşkın türlü türlü halleri var. Bugün böyle aşkla ilgili şarkılardan oluşan bir listem var diyordum. İşte bunlardan da galiba bir tanesi kapristir. Özellikle aşıkları canından bezdiren yeni türkü Derya Köroğlu nefis yorumladığı şarkılardan bir tanesi kaprisle karşımızda. Küfünde aşkına vurdun bıçak, hala kanar kalbimde. Çek git başımdan yosma, kaprisini çekemem. Aşkıma çare sanmıştım aşkını, viran olan ömrümü. Çek git başımdan yosma, kaprisini çekemem. Nargilemde ateş değil, gençlik günlerim yanar. Çek git başımdan yok. Osman kaprisini çekemem. Kapris dedi, yeni türküden dinledik sevgili dinleyenler. Önce İzmir'e sonra İstanbul'a geçeceğiz. İzmir'de çığ düştü, bir kişi kayıp diyor haberler. Öğrencilerden 3'ü kendi çabalarıyla kurtulmuş. Hangi öğrenciler? İzmir'in Ödemiş ilçesi sınırlarında kalan Bozdağ'da çığ düşmesi sonucu Ege Üniversitesi Dağcılık Kulübü üyesi 4 öğrenci çığ altında kaldı. Öğrencilerden 3'ü kendi çabalarıyla kurtulurken diğerini arama çalışmalarının sürdüğü bildiriliyor. Dün saat 14.45 sıralarında kayak tesisleri de bulunan Bozdağ'ın batı yakasında bulunan Mermeroluk Diktepe mevkii yakınındaki bölgede yürüyüş yapan Ege Üniversitesi Dağcılık Kulübü'ne üye 4 öğrenci çığ düşmesi sonucu kar altında kaldı. Öğrencilerden 3'ü kendi olanaklarıyla kurtulmayı başardı. Öğrencilerin bir arkadaşlarının kayıp olduğunu bildirmeleri üzerine bölgeye İlafet Acil Durum Müdürlüğü ve Sivil Savunma'dan 15 kişilik ekiple 3 akut görevlisi gönderildi. Arama çalışmalarına helikopterle de destek verildi diyor haber. Evet, İzmir'de genelde pek rastlanmayan haberlerden bir tanesiydi aktardığımız. İzmir'de çığ düştü, bir kişi kayıp başıyla yer buldu. İstanbul'da ise Boğaz gemi trafiğine kapatıldı sevgili dinleyenler. İstanbul Boğazı'nın düşük görüş nedeniyle gemi trafiğine kapatıldığı bildirildi. İnanılmaz bir sis var zaten farkındaysanız. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre İstanbul Boğazı düşük görüş nedeniyle saat 03.20 itibariyle gemi trafiğine kapatılmış sevgili dinleyenler, haberiniz ola diyoruz. Hazır yeni türküyle biraz eskilere, kaprise doğru yol almışken Oya Bora ikilisiyle devam edelim. Seni bana yazmışlar diyecekler. Ateş. Evet, 90'lı yılların popüler şarkılarından bir tanesiydi Seni Bana Yazmışlar. Oya Bora ikilisinin seslendirdiği. Hoş, bundan sonra da zaten albüm yapmadılar. Anımsarsınız, Oya Küçümen seslendirmeleriyle devam etti. Dublajlarıyla diyelim ya da. Devam edelim, tekrar gündeme döneceğim. Efendim, MİT'e zührevi hastalık ikazı diyor. Muayene edilen 4 eskort kızda bulaşıcı zührevi hastalık tespit edilmiş. Savcılık teşkilata yazı yazarak bu eskort kızların MİT görevlileriyle irtibatlı olduğunu, gereğinin yapılmasını istemiş. MİT'in nasıl bir işlem yaptıysa henüz bilinmiyormuş. İzmir'de fuhuş, insan ticareti, özel hayatın gizliliğini ihlal etme, kişisel verileri kayıt altına alma, devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme, yasaklanmış bilgileri temin iddiasıyla 345 şüpheli hakkında açılan davanın dosyasında soruşturma savcısının MİT'e yazdığı ilginç bir uyarı yazısı da yer almış. Soruşturma savcısı Zafer Kılınç'ın MİT'e gönderdiği 2 sayfalık yazıya göre soruşturma sürecinde MİT görevlilerinin de takip edilen eskort kızlarla ilişkili olduğu tespit edilmiş. Bunun üzerine de operasyonların ardından gözaltına alınan ve muayene edilen kızlardan dolayı bulaşıcı zührevi hastalık tespit edildiği bildirilmiş ve araştırılması istenmiş. MİT'e yazılan uyarıda nasıl bir işlemden geçirileceği henüz bilinmiyor diye yer bulmuş bugün gazetelerde. Efendim, trafik sigortasına fahiş zam var. Zorunlu trafik sigortasının %50'ye varan oranlarda zam yapıldığı belirtiliyor. Trafik sigortası primlerine yapılan zam sonrasında Haziran 2012'de trafik sigortası 305 liraya yapılan 34 plakalı yeni tescil bir otomobilin Şubat 2013'te ödeyeceği prim 472 lira olmuş. Aracın kayıtlı olduğu şehir, araç sahibinin yaşı ve sigorta geçmişine göre değişmekle birlikte her araç sahibinin yaptırması zorunlu olan trafik sigortası primlerinde %50'ye varan oranlarda zam yapılmış. Uzmanlarsa araç sahiplerinin mutlaka fiyat araştırması yapması konusunda uyarıyor. Karşılaştırma sitesi enuygun.com'un incelemesine göre 34 plakalı yeni tescil bir araç için trafik sigortası primi artık 500 liraya yaklaşıyor diyor haber. Evet, zorunlu trafik sigortasına dair bir haberdi. Trafik sigortasına fahiş zam başlığıyla yer bulduğu bugün haber sitelerinde. Göksel'den dinliyoruz efendim. Deli Etme Beni Aşk diyor. Yaşamasını deli etme beni. Evet, bu da bir ayrılık şarkısıydı. Deli etme beni aşk dedi. Göksel'den dinledik sevgili dinleyenler. Türkiye nüfusu 2050'de 20. sıraya düşecekmiş. TÜİK ülke nüfusunun 2023 yılında 84.247.088 kişi olmasının beklendiğini açıkladı. TÜİK verilerine göre Türkiye nüfusu dünya ülkeleri arasında 2050 yılında 20. sıraya, 2075 yılında 24. sıraya düşecek. Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı Birol Aydemir bir otelde yaptığı basın toplantısında turizm istatistiklerinde güncelleme ve nüfus projeksiyonları konuları ele alındı. TÜİK ülke nüfusunun 2023 yılında 84.247.088 kişi olmasının beklendiğini açıkladı. Nüfus projeksiyonları 2013-2075 araştırmasına göre ise Türkiye nüfusu dünya ülkeleri arasında 2050 yılında 20. sıraya, 2075 yılında da 24. sıraya düşecek. TÜİK'in nüfus projeksiyonları araştırmasına göre 2023 yılında Türkiye nüfusunun yarısı 34 yaşın üzerinde olacak. TÜİK daha önce 2012 yılında 23 milyar 440 milyon dolar olarak açıklanan turizm gelirini de 29 milyar 351 milyon dolar olarak revize etti. Daha önce 2012 yılı için 4 milyar 51 milyon dolar olarak açıklanan turizm gideri ise 4 milyar 593 milyon dolar olarak revize edildi. Evet, dün TÜİK'in açıklamaları böyleydi. Türkiye nüfusu 2050'de dünya ülkeleri sıralamasında 20. sıraya düşecek diye iddia ettiler. Son dönem epey bir aşk şarkısı yayınlandı. Aslına bakarsanız albümlerin yarısından fazlası hep aşk şarkılarıyla doluydu. Ama Orhan Gencebay için yapılan bir Ömür albümünde galiba %90'ı aşk üzerineydi. Orada da en popüler olan, en beğenilen ve en iyi yorum diye müzik eleştirmenlerinin bahsettiği şarkı. Yıldız Tilbe'den dinliyoruz Aşkımı Sakla. Sana şöyle bir bakayım, aşkımı bir ben bulayım. Sakla bir ben bulayım, dur sana şöyle bir bakayım. Aşkımı sakla bir ben bulayım, dur sana şöyle bir bakayım. Aşkımı sakla bir ben bulayım, dur sana şöyle bir bakayım. Aşkımı sakla bir ben bulayım, dur sana şöyle bir bakayım. Evet sevgili dinleyenler, devam ediyoruz kültür sanat haberlerimizle. Bunlardan bir tanesi Yasak Perde Berlin'de açıldı başlığıyla yer buldu. İranlı muhalif yönetmen Cafer Panahi'nin Perdesi Berlin Film Festivali'nde büyük ödül için yarışıyor. İran'da yasağa rağmen çekilen film izleyiciyle buluşurken Panahi ev hapsinde olduğu için galaya katılamadı. İranlı muhalif yönetmen Cafer Panahi'yi tanıyor musunuz bilmiyorum ama son filmi Perde'den bahsediyoruz. Perde isimli bu film Berlin'de izleyiciyle buluştu. Büyük ödül Altın Ayı için yarışan yapımlardan biri olan Perde'nin galasına ev hapsindeki İranlı yönetmenin katılamaması tepkiye neden oldu. Bir grup sinema sever İran rejiminin 20 yıl film çekme yasağı verdiği Panahi'ye destek için eylem yaptılar. Panahi ile birlikte filmin yönetmenliğini üstlenen Cambuzio Portovi filmi hangi koşullar altında çektiklerini şöyle anlatmış. Ev hapsinde olduğu dönemde onu meşgul tutmak istiyorduk. Önce senaryoyu yazdık. Bir villada geçtiği için tek ihtiyacımız olan bir kameraydı. Filmi çekmeye başladık ve bitti. Bu zor dönemde bile Panahi'ye yeni bir şeyler üretmesinde yardım ettiğimiz için mutluyuz. Perde, ev hapsi ve sinema yasağının Panahi'yi sürüklediği depresyonu konu alıyor. Perde, yasağa rağmen yönetmenin çektiği ikinci film olma özelliğini taşıyor. Muhalif yönetmen rejime karşı propaganda yapmak suçuyla 2010'da 6 yıl ev hapsi ve 20 yıl film yasağına çarptırılmıştı sevgili dinleyenler. İşte şimdi de evde çekmiş olduğu bu ikinci film festivalde yarış bölümünde. Ezgi'nin günlüğüyle devam edeceğiz. Aşk yüzünden diyecekler. Bir ışık ver, içime vursun. Her şeyi bilenler yüzüme bakıp eksiğimi bulsun. Ben o yalan sözlerin peşine düştüm aşk yüzünden. Hep aşk yüzünden, aşk yüzünden, hep aşk yüzünden. Bazı geceler ben uyuyamadım, annemi düşündüm. Sanki uzun bir gün geride kaldı, oysa bir masaldı. Ben o sokak kedisinin peşine düştüm aşk yüzünden. hep aşk yüzünden, aşk yüzünden, hep aşk yüzünden. Bir kadeh bu kırılır içimde, geçmişim kirlenir her gece. Yüreğim iste yıkasak çıkmaz bir leke. Aşk onarır bizi kırılınca, aşk onarır bizi, aşk onarır bizi kırılınca, aşk onarır bizi. Aşk onarır bizi kırılınca dedi. Ezgi'nin günlüğünden dinledik sevgili dinleyenler, aşk yüzünden. Gazeteci yazar Ece Temel Kur'an'dan güçlü bir roman geldi. Biliyorsunuz birçok röportajını da herhalde denk gelmişsinizdir televizyonda. Düğümlere üfleyen kadınlar isimli son kitabından bahsediyorum. Bir adamı öldürmek için yola çıkan dört kadının hikayesini anlatmış Ece Temel Kur'an. Düğümlere üfleyen kadınlarda Ece Temel Kur'an kadınlar, erkekler, aşk ve inanmak üzerine yazdı sevgili dinleyenler. Bir kadının kalbini fena kırmış bir adam. O adamı öldürmek için çölü geçmeyi göze almış dört kadın. Düğümlere üfleyen kadınlar bu yolculuğun romanı. Ne kadar sevilse de tamir olmayan o yaralı coğrafyada, Orta Doğu'da geçiyor. Saraylar devrilip meydanlar dolarken sorular kalıyor geriye. Her yola en az bir soruyla çıkılır çünkü. Bir kadın ya da bir ülke nasıl sevilir sahiden? Amira, bize kadınları nasıl seveceğimizi anlatan bir kitap lazım. Yoksa hep böyle şapşal ve kavruk kalacağız. Bize kadınların nefesini genişletecek, o nefesin rüzgarına yelken açmamızı öğretecek bir kitap lazım. Yoksa biz ne kadar sevilsek tamir olmayız. Düğümleri üfleyen kadınlar Everest Yayınları etiketiyle çıktı sevgili dinleyenler. Özellikle Ece Temel Kur'an sevenlerine duyurulur. Aşkımı bilmedin, gözyaşım silmedi. Aşkımı bilmedin, gözyaşım silmedi. Sevdi gönlüm seni, merhamet etmedin. Sevdi gönlüm seni, merhamet etmedin. Gel, gel, gel artık üzme beni. Gel artık üzme beni. Sevdi gönlüm seni, gel artık üzme beni. Sevdi gönlüm seni, gel artık üzme beni. Gel, gel, gel artık üzme beni. beni. Sevdi gönlüm seni, gel artık üzme beni. Sevdi gönlüm seni, gel artık üzme beni. Hiç vefa görmedim, hiç sefa sürmedim. Hiç vefa görmedim, hiç sefa sürmedim. Sevdi gönlüm seni, merhamet etmedim. Sevdi gönlüm seni, merhamet etmedim. Gel, gel, gel artık üzme beni. Gel artık üzme beni. Sevdi gönlüm seni, gel artık üzme beni. Sevdi gönlüm seni, gel artık üzme beni. Gel, gel, gel artık üzme beni. Gel artık üzme beni. Sevdi gönlüm seni, gel artık üzme beni. Sevdi gönlüm seni, gel artık üzme beni. Gel, gel, gel artık üzme beni. Gel, gel, gel artık üzme beni. Aşkımı bilmedi dedi Coşkun Demir'den dinledik sevgili dinleyenler. Bugün de programımızın sonuna yaklaştık ve hemen yayın akışımızı sizlerle paylaşalım. Bugün Perşembe demiştim. Yine öğlene kadar sizlerle müzikle bir arada olacaksınız. 12 öğle haberlerimizin hemen ardından da sektör içi haberlerle Burcu Günüşen yine Eczacı gündeminde sizlerle birlikte olacak. Ardından sanat ve sanatçılar var. Müzik kutusunun ardından Suat Gülbinat biliyorsunuz her gün 13-14 arasında isteklerinize yer veriyor. Sanat ve sanatçılarsa 14'te başlayacak. Yine bir konuğuyla birlikte sevgili Ülkü Ayvaz sizlerle birlikte olacak. Ardından saati 15'te Türküler ve Yaşam programında yine sevgili Can Dalga ve Eczacı Celal Özel sizler için sunacak türküleri, ezgileri. Sesler ve Renkler'de ise saati 16'da Ferhunde Özgüler sizlerle birlikte olacak. 17'de ise Yaşamdan Nameler var. Yine sanat müziğiyle günü de kapatacağız. Ardından yine ana haber bültenimiz ve akşam keyfiyle yayınımız devam edecek. Şimdilik hoşça kalın diyorum. Yine tekrar yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle. Bu arada gözümde listede sanat müziğinden şarkılar seçtim. Bunlarla veda edeceğiz. İlk önce Zeki Müren Aşkımız Eski Bir Roman diyecek. Sonra da Şevval Sam Menekşe Gözler Hülyalı diyecek. Efendim hoşça kalın. Radyo Hava. Kalbimde arama eski yerini. Sen gözümden akan sele karıştın. Kalbimde arama eski yerini. Sen gözümden akan sele karıştın. İstesem de artık sevemem seni. Hasret rüzgarla yele karıştın. İstesem de artık sevemem seni. Hasret rüzgarına yele karıştım. Seninle aşkımız eski bir roman. Yandı sayfaları külüdür kalan. Sevgilim her şeyim sendin bir zaman. Ne yazık sonunda ele karıştı. Seninle aşkımız eski bir roman. Yandı sayfaları, külüdür kalan. Sevgilim, her şeyim sendin bir zaman. Ne yazık sonunda ele karıştı. Sevgilim, her şeyim sendin bir zaman. Ne yazık sonunda ele karıştı. Kalbim var, dinmez bir kinim. Ömrümce sürecek aşka yeminim. Kırılan kalbim var, dinmez bir kinim. Ömrümce sürecek aşka yeminim. Kavuşmak imkansız artık sevgilim. Dönüş olmayan yola karıştım. Kavuşmak imkansız artık sevgilim. Dönüş olmayan yola karıştım. Radyo Hava. Menekşe vitamini. Hazırlayan ve sunan Deniz Özen Başaran.